Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Маскоўскія пратэстоўцы, саюзнікі беларусаў ці будучыя апаненты. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. У беларускіх сацыяльных сетках, дакладней, беларускія карыстальнікі сацыяльных сетак працягваюць абмяркоўваць вынікі пратэстаў у Маскве. Вы ведаеце, што адбыліся масавыя выступы, больш як 1000 затрыманых, дзясяткі сотні людзей былі жорстка збіты. І вось, калі чытаеш каментары і Фейсбуку, і не толькі, ну, час ад часу трапляюцца такія выказванні, што, ну, вось вы выказываеце салідарнасць з тымі, хто там выйшаў, хто патрапіў у аўтазакі, хто арыштаваны, з Навальным, з іншымі. А вось, па сутнасці, гэта публіка, якая, ну, як гаворыцца, Крым наш. Гэта людзі, якія не падтрымаюць пры неабходнасці незалежнасць Беларусі, а так, як і Пуцін, і тут яны зусім аднолькавыя з Пуцінам, успрымаюць беларусаў як адзіны рускі народ. Юра, вот што б ты мог сказаць, ну, спачатку от пра гэты тэзіс, які гучыць? Ну, зразумела, яго як бы можна і аспрэчваць, бо ў Расіі ёсць розныя людзі, ёсць і прадстаўнікі дэмакратычнага лагеру, якія якраз гавораць, Крым не наш, Крым украінскі. І тым больш такіх людзей, я думаю, даволі шмат сярод тых, хто выходзіць на вуліцы Москвы, менавіта вот на вуліцы Москвы. Але мне здаецца, што нават, ну, сама як бы кропка адліку, яна выглядае крышачку, ну, такой дзіўнаватай, як бы недарэчны. Як бы ніхто нікому нічога не павінен. Ну, моўна кажучы, там, калі ўкраінскі майдан паўставаў, ну, што вот яны думалі пра тое, як это для Беларусі будзе, што это будзе для Беларусі. Дарэчы, мы з табой памятаем рэакцыю беларусаў масавую. Яны былі страшна перапалоханыя, яны як бы, то есть в этом сэнсе, як бы калі былі там нейкія пратэстовыя як бы настроі ў Беларусі, то у якім там 14-м, 15-м, 16-м годах, як бы не дай бог, не толькі не майдан, это не толькі Лукашэнка гаварыў, это гаварыў і беларускі народ. Вот. Так што в этом сэнсе кожны пратэстуе, кожны робіць рэвалюцыю для сябе. Іншая справа, што калі сапраўды вот взяць за пункт адліку як бы нацыянальныя інтарэсы, вот давайце мы паглядзім на гэта беларускімі вачыма, то я б сказаў, што такія вот як бы працэсы, якія зараз адбываюцца ў Расіі. А насамрэч, я бы вот маскоўскія падзеі разглядаў не лакальна, не тое, што вот у Маскве з прычыны там нерэгістрацыі, а як бы як з'ява больш шырокая, якая насамрэч ідзе па ўсёй Расіі. Ці частку можа быць больш шырокага нават такога часовага кантэксту, не толькі 19-го года, але і 24-го? Не, я ўсё-такі, ну, што будзе да 24-го невядома, але я кажу пра вот як бы тое, што зараз адбываецца ў Расіі. Вось усе гэтыя смеццевыя пратэсты, якія па ўсёй Расіі. Самыя вот такія вострыя ў Архангельску, але яны і Падмасковье былі. Вот всякія цікавыя губернатары выборы, калі выигрывали, да, там выиграла, здаецца, одни выборы некий ЛДПРовец, але не «Адзіная Россия». Хваляванне ў Дагестане, канфлікт не ў Дагестане, ў Інгушэтыі, хваляванне ў Інгушэтыі, канфлікт з Чачнёй, падзенне рэйтынгу Пуціна. Вот в это все встраивается як бы і маскоўскія пратэсты, бо умоўна кажучы, там магчыма 5 гадоў таму такая нерэгістрацыя кандыдатаў не выклікала бы такой рэакцыі, і это як бы працяг вот недаўніх пратэстаў наконт лёсу журналіста Івана Галунова. Іншымі справамі ў Расіі як бы некая грамадская тэмпература нарастае. І в этом сэнсе можна разважаць, это лепш для Беларусі ці горш для Беларусі. Я думаю, што лепш. Лепш з той простой причине, причым нават не важна, якія там, так сказаць, тыя людзі, якія пратэстуюць, яны за Крым наш, не за Крым наш. Просто калі у Крамля рукі занятыя вот этым, то ёсць невялікі разлік на тое, што яму будзе, што называецца, не да Беларусі. Ён будзе займацца сваімі справамі, ён будзе тушыць гэтыя пажары. Вот. І таму у любым выпадку, хто там пераможа, як там пераможа, але калі Крэмль робіцца менш устойлівым, калі няма поўнага адзінства такога маналіту, то в прынцыпе это хорошо. Юра, вось ты сказаў, калі Крэмль робіцца менш устойлівым, і я вернуся да свае ранейшай рэплікі пра 24 года, калі ў Расіі па канстытуцыі мусяць прайсці прэзідэнцкія выбары. Вось калі злучыць гэтыя дзве, так сказаць, пазіцыі, дзве гэтыя тэзы: неустойлівасць Крэмля і прэзідэнцкія выбары. Тады выглядае, што для, скажам, Пуціна, для цяперашняй кіроўнай верхушкі Расіі, якраз гэты фактар знешняга такога рэсурса у электаральнай барацьбе набывае большае значэнне, чым калі б Крэмль быў бы устойлівым. Я маю на ўвазе, што адна справа, калі там народ добра жыве, калі расце там валавы нацыянальны прадукт, калі расце зарплата, калі, так сказаць, пенсіі нармальныя, людзі могуць прагаласаваць, за Пуціна, так сказаць, без сялякіх там. А вот калі гэтага няма, тады трэба, як гаворыцца, маленькая пераможная вайна. В 14 годзе мы бачылі гэту маленькую пераможную вайну далучэння Крыма і Донбас. Вось ці не стане Беларусь аб'ектам такой вайны? Я не выключаю такую логіку. Сапраўды, это класіка палітыкі, асабліва аўтарытарнай палітыкі, да і не толькі. Так бы мовіць, маленькая пераможная вайна, каб заткнуць все недовольныя, незадаволеныя галасы, зато у нас такая вялікая, так сказаць, перамога. Такое тэарэтычна можа быць, але, па-першае, да 24 году яшчэ шмат часу. І в этом сэнсе я, дарэчы, не ўпэўнены, што цяперашнія гэтыя хваляванні, цяперашняя эта дысфункцыя, она да 24 году будзе нават нарастаць. Не абавязкова. Зараз такая хваля, потым она можа пайсці ў іншы бок. Але, ведаеш, тут ёсць адно такое маленькае, можа, не маленькае, а вельмі важнае адрозненне, як мне ўяўляецца, што у нас часам такое ўяўленне, што расейцы там і тое хочуць захапіць, і тое хочуць захапіць, і ўвогуле СССР аднавіць. Насамрэч, у них ўяўленне пра свет, пра тое, што іх і што не іх, для іх суб'ектыўна, яно даволі дыферэнцыяванае. Напрыклад, я глядзеў сацыялогію, сапраўды, Крым выклікаў свечку. Крым там взлетеў рейтинг ледзь не ўдвая. А насамрэч сирийская вайна ні на каліва, ні на адсотак. Тобто, пісалі людзі, добра, мы там, так сказаць, змагаемся, слава рускага оружия. Но рэальна па рейтингу он быў высокі. І на пачатку вайны, і напрыканцы, роўна такі ж. То есть сказаць, што Сірія там прынесла некіе, так сказаць, некае шчасце там і натхненне, ніякага натхнення. Колоніальная вайна. Это з аднаго боку. З другого боку, наконт Крыму, я некалькі гадоў таму рабіў інтэрв'ю з дырэктарам Левада-цэнтра, аднаго з самых уплывовых расійскіх сацыялагічных цэнтраў, і ён мне паўтарыў тэзу, якую задоўга да таго паўтараў, што яны з пачатку 90-х гадоў рабілі апытанні ў Расіі і задавалі пытанне, груба кажучы, чый Крым. І ён кажа, што тады з 90-х гадоў там 80% адказвалі плюс-мінус так ці інакш, Крым наш. Крым скажем так, хотелось бы вернуть. Было бы не кепско вернуть. То есть никто так особливо не, как бы, не упартился. Але я спытал директора Левада-центра, Льва Гудкова, кажу, а что-нибудь еще вот так было наш, умовно кажучи, там, Донецк, Киев, Минск, Витебск. Он каже, не, только Крым. А может, питания не ставили? Нет, там задавались питания, и он каже, что это как бы разные узровни. То есть отчувание, эх, какую державу развалили, да, оно есть, оно тычется там, я не знаю, и Ашхабада, и Минску, и Вильни. Ну, это вот вся была у нас такая, у нас была великая эпоха, у нас была великая держава, и какой-то вот такой ностальганс, он, да, он присутничает. Але вот это отчувание, что это наше, оно было только относно Крыма. И, в принципе, как бы отрималось то, что взяли, то, на конт чего вот в народе было такое, такое отчувание. Относно Беларуси, ну, не ведаю. В этом смысле, ведаешь, я вот зараз прочитал цікавое интервью с белорусским бизнесовцем Владимиром Дзялендиком нашей Нивы. И он там вельми цікавое вот такое, ну, свое особистое, я думаю, массовое, как бы, такое уражение белорусское. Ну, в даденном выпадку белорусское. Путин. А что, Путин, что ты лезешь к нам-то? Ты хочешь собрать? Ну, давай собрать. А что забрать-то хочешь? Но я думаю, что шмат у яких российцев она была бы такая реакция, а як бы, а их-то за что? Ну, там бандеровцы, там ты, там все, а тут, а вот что? Что это люди, так сказать, что нам кепского зарабили? Вот, не, ну, умовно кажучи, солдат пошлют, солдаты пойдут, солдаты будут, так сказать, там, умовно кажучи, стрелять. Але, ну, як бы, вот я кажу, есть досвід войны в Сирии. Солдаты пошли, солдаты, як бы, свою справу зарабили, но ніякого імпета. Вот, так сказать, мы дошли до Ганга, помыли боты в Индийском океане, ну и что, ну помыли. Ну, коли зарабить, скажем так, отворотную версию, так, коли б, скажем, уявить себе, что с такого кшталту протесты, те развитие неких политических процессов в России неким иншим шляхом привело бы до смены высшего керавництва, так, ну, во всяком разе, знялась бы и проблема так сказать, долучения Беларуси как способу трансфера, как это модно зараз сказать, у Москве трансфера улады. Юры, а вот опошнее пытание. Ну, а у какой ступени вот эти массовые акции все ж таки вышло вельми шмат людей, 20, навод 20 калі, тысяч брать для Москвы, это, ну, як 4-5 тысяч для Минска, это вельми шмат. Як это может поуплывать на некую такую протестовую активность у Беларуси, у Минску? Ці ніяк не поуплывая, як приклад? Не, справа в тым, что это жыццё показывает, довольно дивно, до речи, что при всей, як бы, включенности белорусов у российский, ну, скажем, культурный контекст, там, информационный контекст, глядять там российские СМИ, российские телеграм-каналы, там Алла Пугачева, я не веду, Юрий Дудь, о, які Дудь у нас, где нас ждут. Але, як не дивно, вот это, як бы, российские протестовые импульсы нияк. Вот нияк не воспринимаются. Украинские воспринимаются, навод какие-нибудь армянские, а российские абсолютно нияк. Вот, як бы, это не наше. Тут розный погляд. У кого, так бы мовить, ай, так сказать, обоя рабоя, у кого там, дай бог им там поспехов, а лишь, как вот это была, як бы, хваля, якая подхопливается в Беларуси, гэтага, вот, як ни дивно, не отбывается, ну, як бы, и у поравнания с кем кім заўгодна іншымі. Хутчэй, з якой Арменіі, як бы вы мовіце, дзе імпульс. Ну, магчыма, таму, што як бы не будзем там расставляць, як бы там акцэнты, ці там даваць ацэнкі, але, ну, это сапраўды вялікая дзяржава. Это сапраўды як бы імперская дзяржава. В этом сэнсе і Беларусь, і Украіна, і Грузія, скажам, і Арменія, ну, яны як бы вот в адным статусе. Умоўна кажучы, ва ўсіх вот гэтых краінах заўсёды ёсць праблема, а як з Расіяй, а куды Расія, а што з Расіяй, а ці мы з Расіяй? Ну, в Расіі такой праблемы няма, там над яе няма ніякай супер-Расіі. Яны як бы самі па сабе. І таму як бы вот стылістыка іх, сэнсы іх, яны пры ўсім, я кажу, пры ўсім падабенстве, яны як бы як ні з кім адрозныя. Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дакахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Радыё «Свабода» пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем слухаць спрадвечны пастуховы ражок у вёску Латыголь. Якія толькі цуды часам не сустрэнеш у вясковых дамах беларусаў. У вёсцы Латыголь я ўпершыню пачуў гук спрадвечнага беларускага пастуховага ражка. У сённяшняй гукавой палітры паміраючай беларускай вёскі, дзе яшчэ ёсць крыкі пеўня, вуркатанне трактара, брэх сабак, часам людская лаянка, але часцей мярзотны віскат электракасы, гук пастуховага ражка гучыць як нейкая старадаўняя сімфонія. Паслухайце, як гэта магічна. Ражок, якому невядома колькі гадоў, мне паказаў Зміцер Краўцевіч, кіроўца мясцовай гаспадаркі, сапраўдны вясковы гаспадар, салідны, непітушчы, руплівы. Вядома ж, патрыёт як сваёй вёскі, так і сваёй краіны, які ведае каштоўнасць рэчы, якой можа не адна сотня гадоў. Адкуль такі ўнікальны інструмент? Гэты інструмент мне падарыла адна знаёмая, ведаючы мае цікавасць да гісторыі, да ўсяго, да ўсіх такіх рэчаў даўніх, вось яна мне і спрэзентавала. Але гэта штука не з гэтай вёскі, так? Не, не з гэтай. Гэта з Докшыцкага раёна, бліжэй туды да Бягомальшчыны. Яна была знойдзена выпадкова проста, да? Так, на гарышчы. Хата некалі належала пажылому чалавеку, які працяглы час пасвіў статак у вёсцы, статак кароў. І вось раніцай ён падаваў гэтым інструментам сігнал, і ўсе прыводзілі кароў на выган. Гэта быў сігнал для кароў ці для людзей? Гэта хутчэй быў для людзей, але я думаю, што былі прывучаныя і каровы. Адзін час я нават хацеў сваю карову прывучыць да гэтага гука. І я падаваў сігнал, і потым, калі яна прычула яго, атрымоўвала тады ласунак. І вось такім чынам. Ну, я да канца гэту справу не давёў. Вядома, паляўнічыя клічуць сваіх сабак у лесе. Яны таксама неяк ружо яны трубяць. Ну, і тут таксама. А тут, у Латыголі, не было такіх штук? Магчыма, і былі. Нешта я прыпамінаю з дзіцячых успамінаў. Гаварылі, што там пастыр трубіў, але каб самому бачыць, гэтага не давялося. У сярэдзіне нулявых адзін мой вясковы таварыш наняўся звычайным пастухом у не самую бедную гаспадарку і за месяц зарабіў 2 мільёны тагачасных рублёў. Сёння гэта гучыць ужо фантастычна. Для мяне у свой час было вялікай неспадзянкай даведацца пра заробкі пастуха. Калі адзін мой таварыш пэўны час працаваў на гэтай пасці і зарабіў ледзь не 1000 даляраў за месяц, па-мойму. Праца пастуха яна была пачэсная ці не? Ці пастух гэта была такая прыступка невысокая ў сельскай сацыяльнай лесвіцы? Усё залежала ад асобы таго пастуха, як ён сябе паставіў і як да яго ставіліся людзі. Мне вядомы прыклад пастуха з фальварка Лапачэва. Тут ён недалёка знаходзіцца. Ну, літаральна там некалькі год ён працаваў перад 39-м годам. У 37-м, здаецца, ці ў 36-м ён уладкаваўся пасвіць жывёлу гаспадара, 25 дойных кароў. Пры гэтым ягоная ўласная карова таксама мела права знаходзіцца ў гэтым статку і карыстацца ўсім тым, чым карыстаюцца гэтыя каровы, апроч пойла. Піціна там ужо з імі там нейкае адмысловае, магчыма, рыхтавалі, як бы і не дазвалялася. Ну, але я лічу, што гэта фармальнасць была. Вось ён за сваю працу атрымоўваў у месяц 7 пудоў жыта, а падпасак у яго быў, які атрымоўваў 25 кілаграм жыта ў месяц. Але гэта была ягоная дачка. І вось такім чынам яны зараблялі сабе на жыццё, і за 3 гады яны зарабілі сабе сродкі на тое, каб пабудаваць новую хату. Ужо нават быў замоўлены лес у даравым. Ну, але гэтага не адбылося, паколькі надышоў дзень 17 верасня у 39-м годзе. Калі гэтая цудоўная іпатэка закрылася. Закрылася, так. Тады гаспадар разлічваўся з працаўнікамі збожжам, даваў зерня. Малако ж, якое атрымоўваў ён ад статка, ён здаваў у Хрыстова на там нейкі быў цэх на перапрацоўку, гэта ўжо іншая гісторыя. Адна карова са статка з 25 тых кароў працавала на гэтага пастуха. Яшчэ прыбытак такі, плюс да гэтага быў. Давала яна 30 літраў у суткі. 30 літраў, калі ласка, атрымай. Гэта пойдзе на твой рахунак. Таму і не дзіўна, што яны за 3 гады сабралі сродкі на пабудову дома. А наколькі я разумею, гэта не самы нізкі заробак. Не самы нізкі. Гэта дастойны заробак. Я лічу, і чалавек быў дастойны, нармальна адносіўся да сваёй працы, і пагэтаму ён і атрымоўваў. Другая польская рэспубліка не была ласкавай маткай для беларусаў як да нацыі. Мінімум школ, ніякай вышэйшай адукацыі, не кажучы пра кар'ерны рост. Але была і магчымасць пабудаваць уласны дом за 3 гады працы пастухом. Наколькі гэтая праца цяжкая? Ну, мне даводзілася адбываць радоўку за сваю карову, а іншым разам і 2 дні трэба было пасвіць. Даволі такі складана адбыць, от заняць сябе нечым. А яшчэ як шкода паблізу, і трэба глядзець, а каровы ёсць такія, што і збрадлівыя, то і цяжкавата. Ну, і яна можа кудысьці збегчы, яе так Цягне вецер вандраванняў, так? Так, так. Яны здалёку чуюць недзе ў хмызняках яблыню дзічку і імкнуцца туды. Дэталь, якая характарызуе обліку муралі беларускага пастуха. Ён нёс адказнасць без усялякіх натарыусных даверанасцяў ці іншых дакументаў. Усё на даверы. А ўвогуле, што магло здарыцца з каровай на пасці? Ну, акрамя таго, што яна пайшла, адбегла ў лес, і я там хто-небудзь з'еў. Яна магла адбегчы ў лес, шмат з'есці тых же самых яблыкаў, і тады маглі пачацца такія працэсы ў страваванні, калі вылучаецца шмат газу, і яна не можа справіцца, гэта карова, і пачынаюць яе абдуваць. Альбо і наш можаць і цвік нават з'есці карову, якіх угнаенняў мінеральных наесціся. Ну, розныя могуць быць выпадкі. А адказваць будзе? Будзе пастух, так. Альбо карова, адна карова пашкодзіць іншую, рогам можаць і бок прабіць. Акрамя самога гуку, гэты інструмент прыгожы сам па сабе. Дасканалай формай, цёплым колерам бяросты, ён вельмі прыемны на вобмацак. Пастухі звычайна былі такія адмыслоўцы па што-небудзь выстругаць з дрэва, з цізорыкам. калі звярнуць увагу на раструб, то ён хутчэй за ўсё зроблены з бярозы, а ўжо муштук хутчэй за ўсё з нейкай хвойнай пароды. Сасна, можа, ну хутчэй за ўсё сасна. І там нейкія крышачку бачна у сярэдзіне ёсць і нейкія барэльефы выразаныя. А вось тут ужо прысутнічае метал. Толькі гэта невядома для чаго. Тут, напэўна, пераход, можа, ад адной драўніны да другой. А гэта бяроста. Іна магла быць абкручаная і над вогнішчам крышачку патрыманая. Таму што яна так вось шчыльна, як тэрмаўсадка. Я думаю, што гэта над вогнішчам патрымалі яго. От для мяне, чалавека гарадскога, карова гэта такі агрэгат, які даець малако, а пасля яшчэ і даець мяса. Калі я бачу гэты статак, праезжаючы па дарозе, конечно, мне в галаву не прыходзіць, што у кожнай жывёлы ёсць свой характар. Так, ёсць. А яшчэ карова дае упэўненасць нейкую. Калі ў цябе ёсць карова, то ты ўжо, ну, не прападзеш. І сабе будзе малако, і будзе што прадаць. У нейкай ступені становішся і больш незалежным. Вядома ж, трэба і папрацаваць на яе, але і аддачу таксама атрымаеш. Чаму у вёсках ўсё радзей сустрэнеш у власных гаспадарках кароў? Тут можна адказаць пытаннем на пытанне. А чаму у вёсцы ўсё радзей можна сустрэць чалавека? Няма ўжо людзей, застаюцца старыкі, яны не ў стане трымаць кароў. Мне асабіста даводзілася на грузавіку адвозіць кароў, здаваць людскіх, калі ўжо людзі адчулі, што не могуць іх трымаць. І балюча было глядзець, як яны вярталіся да хаты. Я іх вёз у кузаве бартавога аўтамабіля, і вось яны ўжо былі нейкія асірацелыя, гэтыя людзі. Яны як усё роўна кагосьці з сям'і згубілі. Часта даводзіцца чуць, што вось гарадскія людзі гатовыя лепш купляць малако адразу з-пад каровы хатняе, каб хто-небудзь ім прывазіў, яны б з большай радасцю б набывалі гэта малако, чым у краме. Сырадой. Так. Бо яны ведаюць розніцу. Тым больш недавно у сеціве я бачыў, як кітайцы, здаецца, робяць малако там. Штосьці змешалі і атрымалася вядро малака. І дзе гаранты, якое малако ў краме. Тут адразу ўжо натуральнае. Тут ужо не падкапаешся. Але на гэтым латыгольскія цуды не скончыліся. Зміцер даў мне ў рукі патрымаць нейкія двурогія вілы, каб я здагадаўся, што гэта і для чаго. Можа, сена зграбаць, выказаў я здагадку. Але ж для сена яны не такія вялікія. І канцы гэтых вілаў занадта вострыя, што робіць іх падобнымі да зброі. Што гэта? Гэта можа быць арыгінал касінерскай зброі. Так? Можа быць. О, паглядзець на выкананне, на тое, што яна загартаваная капітальна, на тое, што яна завойстраная. Я ў свайго дзеда бачыў арэшыну. Калі надо сена кідаць, то рагатка такая. Пашоў у лесе высекі, ўсё. Ну, хто б гэткую гной, гэткай бы ты тож б не кідаў. Ну і сена б ты тож многа б гэтак не... У шляхетнай сядзібе ў падстрэшку знаходзілася. У шляхецкай сядзібе? Да. Так? Апошняга шляхціца латыгалская, Каліноўская. І у него такое было шляхецкае фэншы? Ну, шляхціц быў, Каліноўскі, Уладзімір. Гэта не для сена ніякага. А чаму дварай? А як з ёй ваяваць? В шыю? Адной ваюй, а другая ў запасе. І не выкарыстоўвалася ні разу. Яна як была зробленая, так я і туды запіхнуў. Ось такую прыладу ты ў сваім жыцці, пачынаючы з дзяцінства, не сустракаў. Драўляную сустракаў. Яна была ў пад страхой падторгнутай у дзеда і чакала часу, калі будзе нарыхтоўвацца сена. І потым адкідаваць. А металічнай я не сустракаў. Тым больш такой вытанчанай. Ну, вось добра прагледжваецца.

губернаторскія выбары, калі выігрывалі, да, там выйграла, здаецца, адні выбары некі ЛДПРавец, але не адзіная Расія. Хваляванне ў Дагестане, канфлікт не ў Дагестане, ў Інгушэтыі, хваляванне ў Інгушэтыі, канфлікт з Чачнёй, падзенне рэйтынгу Пуціна. Вот гэта ўсё встраіваецца як бы і маскоўскія пратэсты, бо умоўна кажучы, там магчыма 5 гадоў таму такая нерэгістрацыя кандыдатаў не выклікала бы такой, не выклікала бы такой рэакцыі, і гэта як бы працяг вот недаўніх пратэстаў наконт лёсу журналіста Івана Галунова. Іншымі справамі ў Расіі як бы, ну, вот як бы некая грамадская тэмпература нарастае. І в этом сэнсе можна разважаць, это лепш для Беларусі ці горш для Беларусі? Я думаю, што лепш. Лепш та з той простой причине, причым нават не важна, якія там, так сказаць, тыя людзі, якія пратэстуюць, яны за Крым наш, не за Крым наш. Просто калі у Крамля рукі занятыя вот этым, то, ну, ёсць невялікі разлік на тое, што, ну, яму будзе, што называецца, не да Беларусі. Ён будзе займацца сваімі справамі, ён будзе тушыць гэтыя пажары. Вот, і таму як бы ў любым выпадку, хто там пераможа, як там пераможа, але як бы калі Крэмль робіцца менш устойлівым, калі няма як бы поўнага вот адзінства такога маналіту, то, в прынцыпе, гэта хорошо. Юра, вось ты сказаў, калі Крэмль робіцца менш устойлівым, і я вернуся да свае ранейшай рэплікі пра 24 года, калі ў Расіі па канстытуцыі мусяць прайсці прэзідэнцкія выбары. Вось калі злучыць гэтыя дзве, так сказаць, пазіцыі, дзве гэтыя тэзы, неустойлівасць Крэмля і прэзідэнцкія выбары. Ну, тады выглядае, што для, скажам, Пуціна, для цяперашняй кіроўнай верхушкі Расіі, вось якраз гэты фактар знешняга такога рэсурса у электаральнай барацьбе набывае большае значэнне, чым калі б Крэмль быў бы устойлівым. Я маю на ўвазе, што адна справа, калі там народ добра жыве, калі расце там валавы нацыянальны прадукт, калі расце зарплата, калі, так сказаць, пенсіі нармальныя, ну, людзі могуць прагаласаваць, да, там за Пуціна, так сказаць, без усялякіх там. А вот калі гэтага няма, тады трэба, ну, як гаворыцца, маленькая пераможная вайна. Ну, у 2014 годзе мы бачылі гэту маленькую пераможную вайну далучэння Крыма і Донбас. Вось ці не стане Беларусь аб'ектам такой вайны? Я не выключаю такую логіку. Сапраўды, это як бы класіка палітыкі, асабліва аўтарытарнай палітыкі, да і не толькі. Так бы мовіць, маленькая пераможная вайна, каб як бы заткнуць все недавольныя, незадаволеныя галасы, вот зато у нас такая вялікая, так сказаць, перамога. Да, такое тэарэтычна можа быць, але, ну, па-першае, да 24-го году яшчэ шмат часу. Вот. І в этом сэнсе я, дарэчы, не ўпэўнены, што вот цяперашнія як бы вот гэтыя хваляванні, цяперашняя вот эта дысфункцыя, она так вот да 24-го году будзе нават нарастаць. Не абавязкова. Зараз вот такая хваля, потым она можа пайсці ў іншы бок. Але, ведаеш, тут ёсць адно такое маленькае, можа, не маленькае, а вельмі важнае адрозненне, як мне ўяўляецца, што як бы ну, у нас вот часам такое ўяўленне, што расейцы там і тое хочуць захапіць, і тое хочуць захапіць, і ўвогуле СССР аднавіць. Насамрэч, у них як бы ўяўленне пра свет, пра як бы тое, што іх і што не іх, для іх суб'ектыўна, яно даволі дыферэнцыяванае. Вот, напрыклад, я глядзеў сацыялогію, да, сапраўды, Крым выклікаў свечку. Крым там взлетеў рэйтынг ледзь не ўдвая. А насамрэч сірійская вайна ні на каліва, ні на адсотак. То есть, да, писали люди, да, добра, мы там, так сказать, змагаемся, слава русского оружия. Но вот реально по рейтингу он был высокий. И на початку войны, и напрыканцы, ну, ровно такі ж. То есть сказать, что Сирия там принесла некие, так сказать, некое счастье, там и натхнение, ніякого натхнення. Колоніальная война. Это вот як бы з аднаго боку. З другого боку, вот наконт Крыму, я некалькі гадоў таму рабіў інтэрв'ю з дырэктарам Левада-цэнтра, аднаго з самых уплывовых расійскіх сацыялагічных цэнтраў, і ён мне паўтарыў тэзу, якую задоўга да таго паўтараў, што яны з 90, спачатку 90-х гадоў рабілі апытанні ў Расіі і задавалі пытанні, ну вот як бы, груба кажучы, чый Крым. І ён кажа, што тады з 90-х гадоў там 80% адказвалі плюс-мінус так ці інакш, да, Крым наш. Крым, скажам так, хацелася б вярнуць. Было бы не кепска вярнуць. То есть ніхто так асабліва не як бы не ўпарціўся. Але я спытаў дырэктара Левада-цэнтра Льва Гудкова, кажу: "А што-небудзь яшчэ вот так было наш?" Умовно кажучи, там, Донецк, Київ, Мінськ, Вітебськ. Він каже, ні, тільки Крим. А може питання не ставили? Ні, там задавалися питання, і він каже, що це якби різні узровні. Тобто відчування, ех, яку державу розвалили, да, оно є. Оно тичиться там, я не знаю, і Ашхабада, і Мінську, і Вільні. Ну, це от вся була у нас така, у нас була велика епоха, у нас була велика держава, і какой-то от такой ностальганс, он, да, он присутнічає. Але от це відчування, що це наше, оно було тільки відносно Криму. І, в принципі, якби атрымалася тое, што взялі тое, наконт чаго вот в народзе было такое, такое адчуванне. Адносна Беларусі, ну, не ведаю. В этом сэнсе, ведаеш, я вот зараз прачытаў цікавую інтэрв'ю з беларускім бізнэсоўцам Владзімірам Дзялендзікам нашай Нівы. І ён там вельмі цікавае вот такое, ну, сваё асабістае, я думаю, масавае, як бы, такое ўражанне беларускае. Ну, в дадзеным выпадку беларускае, Пуцін. А чё, Пуцін, чё ты лезеш к нам-то? Ты хочаш сябраваць? Ну, давай сябраваць. А чё забраць ты хочаш? Ну, я думаю, што шмат у якіх расійцаў она была б такая реакция, а як бы, а их-то за что? Ну, там бандеровцы, там ты, там все, а тут, а вот что? Что это люди, так сказать, что нам кепского зрабили? Вот, не, ну, умовно кажучи, солдат пошлют, солдаты пойдут, солдаты будут, так сказать, там, умовно кажучи, стрелять. Але, ну, як бы, вот я кажу, есть досвід войны в Сирии. Солдаты пошли, солдаты, як бы, свою справу зрабили, но ніякого імпета. Вот, так сказать, мы дошли до Ганга, помыли боты в Индийском океане, ну и что? Ну, помыли. Ну, коли зрабіць, скажем так, адваротную версію, дык калі б, скажем, уявіць сабе, што з такого кшталту пратэсты ці развіццё некіх палітычных працэсаў у Расіі некім іншым шляхам прывяло б да змены вышэйшага кіраўніцтва, дык, ну, ва ўсякім разе знялася б і праблема так сказать, далучэння Беларусі як спосабу трансфера, як это модна зараз казаць, у Москве трансфера улады. Юры, а вось апошняе пытанне. Ну, а ў якой ступені вось гэтыя масавыя акцыі, ўсё ж такі выйшла вельмі шмат людзей, 20, нават 20 калі тысяч браць для Москвы, это, ну, як 4 ці 5 тысяч для Мінска, это вельмі шмат. Як это можа паўплываць на нейкую такую пратэстовую актыўнасць у Беларусі, у Мінску? Ці ніяк не паўплывае, як прыклад? Не, справа ў тым, што это жыццё паказвае, даволі дзіўна, дарэчы, што пры ўсёй як бы ўключённасці беларусаў у расійскі, ну, скажам, культурны кантэкст, там, інфармацыйны кантэкст, глядзяць там расійскія СМІ, расійскія тэлеграм-каналы, там Алла Пугачёва, ці, я не ведаю, Юрый Дудь, о, які Дудь у нас, дзе нас ждуць, але як не дзіўна, вот это як бы расійскія пратэстовыя імпульсы ніяк. Вот ніяк не ўспрымаюцца. Украінскія ўспрымаюцца, нават какія-небудзь армянскія, а расійскія абсалютна ніяк. Вот, вот, вот як бы это не наша, тут розны погляд. У каго, так бы мовіць, ай, так сказаць, абое рабое, у каго там, дай бог ім там поспехаў, але ж, каб вот это была як бы хваля, якая падхопліваецца ў Беларусі, гэта, гэтага вот як ні дзіўна не адбываецца, ну, як бы і ў параўнанні з кім